ñi ngi leen di woo pour ngeen dépensé ci yoonu yàlla, waaye am na ci ñeen ñoo xam ne ñi ngi nay-naylu di bañ a dépensé ci yoonu yàlla. Sahaaba yi dañ daan dépensé ci yoonu yàlla ndax lan lan tanaalul birra xata tunfiqu mima tuhibun, du ngeen amuk mbaax lu dul ngeen dépensé li ngeen gën a bëgg. Xoole yow booy dépensé li ngay dépensé, la nga soxlaatul moom nga naan am yàlla jox la. Kon li nga bëgg a wax foofu mooy yàlla buy joxe day joxe loo xam ne lu doye di, te boo bëggee yàlla jox la yow nga bëgg yàlla jox la yow lu màgg lu rëy. Allahul mustaan. Bu ko defee sunu borom ne su ngeen nay-nayloo seen borom di aji woomal la ci yéen, soxlaalu leen dara, yéen kay yéen a aji woo seen borom àdduna ak àlaaxira, te ki naykat boppam la ko def ndax moom mooy xañ boppam yiwi ëllëg. Ma ngoog dundu àdduna bi, dajale gu metti gii ak coono bi ci nekk yépp, yaa ngi dégg, bu fekkee da nga ko fay nar a dajale te doo ko jëfandikoo moo kon lu ko fi jar. Ñaata nit ñoo dajale, ñaata nit ñoo dajale ba mu kawe ñu dee bàyyi ko fi, tabax ba mu rëy ñu dee bàyyi ko fi. Bul fàtte ni li nga moom du li nga liggéey fii de, li nga def fii ci kaw suuf déedéet li nga def ci sa biir bàmmeel nga moom. Fii loo fi def ci kaw suuf pour say ndona la, ma ngoog pour say ndona la jàmbur yi. Comme na ko borom Laysal Gharibu di waxee, samay soxna tey ñeneen takk nañ leen, samay doom tey ñi ngi liggéeyal ñeneen, nekk jaami ñeneen, sama alal keneen teg ci loxoom. Mu ne man maa ngi nii nag nara dem ci tukki boo xam ne aw ma yóbbal, ma nekk kutu mu ranke, ma ngoog. Kon ki nay boppam la nayal, gis nga. Sunu borom ne nag bu ngeen féetarloo, ah ma soppar ñi leen indi weneen nit yoo xamante ni nii duñu mel ni yéen. Loolu toujours mu am, toujours ñu gis ko. Sunu borom jox la nga mën a taxaw diine ji, diine islam aajoo woon nangam nga mën koo taxaw, diine islam aajoo woon sa xel nga mën ko cee taxaw, diine islam aajoo woon sa xam-xam nga mën ko cee taxaw, diine islam aajoo woon sa jot nga mën ko cee taxaw, diine islam aajoo woon sa présence nga mën ko cee taxaw. Defoo ko dem jox ko cheytaane, dem jox ko ay caaxaan, dem jox ko àdduna. Ndax mag ñi joonoon wax naan alal bu demul àllarbay yonant dem dibéeri firaaw na. Fii lii moo fi nekk, àllarbay yonant wala dibéeri firaaw na rek, wii mbaa waa bopp du fi doxub joor, ma ngoog. Kon sunu borom jox la defoo ci diinam ji, gis nga ko, daa ko def feneen, daa ko def feneen, ma ngoog. Foo xamante ni nag ay bàkkaar la lay jur. Sunu borom ne bu boobaa ma indi ñeneen ñoo xamante ni nii duñu mel ni yéen. Xanaa déggoo xadis boobu, inna allaha la yuayidu hada din bi rajuli lfajir. Dafa am daara joo xamante ni nii ñu bari ñoo fa génne, ma ngoog. Daara ja moom saa yoo rombee ñu ne la daanu na ca xale ya, du la bett ndax état bi mu nekk. Te ñu bari ñoo ci génnee, ci nekk ñoo xamante ni tey ku ci nekk yaa ngi ak occupation, waaye ñoom ñëpp fàtte nañ ni fii lañ jaar ci daara ji. Te ñenn ci ñoom ñu ngi jugal seen doom di ko dellowaat muy dem ca daara ja, mais ab yéefar moo jóge fële ñëw tabaxaat daara ji, gis nga. Mais ñooñu noonu ñu fa génne, ku nekk bu defoon 1000 francs ñu koy dajale, ndax duñ amee duñ mën a am lu ñu defaraatee daara ji. 1000 francs laa la wax de, 1000 francs. Te ku nekk yaa ngi dépensé par jour, la ngay jox goûté xale bi, goûté bi nga koy jox rek pour mu ñëw ci daara ji jàng rek ëpp na 1000 francs. Mais nay nga koo def ci loo xam ni day social, maanaam loo xam ni doomu ñëpp ñoo koy bokk, iñaane nga ko, da nga koy def rek pour sa doom kese. Yére yi xale bi di sol, dàll yeeg yooyu rek boo ko calculé, loolu passé na 12000 francs, gis nga. Mais amoo technique, amoo technique, technique àllaaxira, technique àdduna nga am, gis nga. Ñu bëri dañuy wax technique, non man dama am technique. Technique àdduna la am, amul technique àllaaxira, ma ngoog. Technique àllaaxira mooy nan laay fexee di sàcc sama bopp di dugal sama condamné àllaaxira, nan laay fexee di liggéeyal islam ci sama jot, ci sama xalaat, ci sama xam-xam, ci sama alal, ci sama mën-mën, ci sama lépp. Loo xam ne yëngu-yëngu islam la ma taxaw ci, lan moo gën a màgg xam-xam ci yëngu-yëngu islam? Mooy bopp lépp, gis nga ko. Tey fi tey ki judd ku ñuy woo imam, kooku bés bu faatoo ku ñuy woo imam, gis nga, ma ngoog. ñu war ko defar topato ko def ko ni ñi def gor waaw imam momu tay bu jangul won imam momu bu jangul won nu muy mel gis nga mango kon li gëna yell yi gëna yell ñu def ko ci yoonu yalla moy xam xam mais tay lolu moy li gëna tum ranké ñoñ alquran lañ gëna tum rankel buñ leen soxla nak wo leen buñ paré ci ñom def leen comme mouchoir acheté sanni falé mango sanni falé gis nga bo déggé tay yaman li fay xew yaman li fay xew ci ay xéetu xif ak bombu média yi duñ la wax lan la dé du France 24 mo lay wax cause bi RFI du la ko wax man ma lay wax cause bi xam nga cause bi lan la toroxal buñ toroxal wa kër alquran ahlullah hum ahlul quran wa khassatu ñoñ yalla wa kër yalla ñoy wa kër alquran dañ leena toroxal fofu ray seeni goor xifal seeni dom febarlo seeni jigen def leen embargo ci ben dekk bu ñu wax saada ci village bu ñu wax damaj pendant des périodes ba pare genné leen nak def leen exode ñu genn amna ci ño xamanteni ñu laqati ci yeneen dekk ba legi toroxal gogu ñu toroxal wa akhir alquran ñi moqal alquran ñi moqal sahih bukhari ñi moqal sahih muslim ñu toroxal leen ngir bañ diina ap non ñew joge fele toroxal leen wa dekk bay setan seeni mbok tok di len setan nan ah comme ko ñewul ci ñun rek jamm la mu melni li arab yi di lepp ci tilawo bobu muy ñetti nag yi nagay ndega naxey len kenn par kenn ba lek len bañ genné ñooñu ci la yaman sombre dans la violence et le chaos ci la lepp bouleversé wu ñene won seen yon nekk ci tay bombu yaangi dal seen kaw seen domay xif tay mbir yi non la mel mangok fi da ngay gis ko xamanteni jangale ko alquran la nek sa keur xana nga waron ci contane sax ne ko jëlal ma may la luyas bi waye dang koy fey ak luyas bu fay lu nga gene ko ci biti mangok wala diko tek condition yo xamanteni condition de vie yo xamni yu metti la do ko yaatal mangok te du am fum ko joye fum ko joye nga ne ko ah kon jox ma samay tiabi genal ci biti wala yaazu billah donc lol yep ngir lan ngir aduna ngir alalu aduna ngir komu aduna mangok mu jaral la dine islam raf dine islam fompo alquran bagn fe jibe mangok aka ñoo wutek niti demb yalla ñu borom bi tabaaraku ta'ala sam bu ko defé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi